Siji Korinto bab 9. Poro sedulur, aku iki apa duduk wong merdeka? Aku iki apa duduk rasul? Aku lawes tau karo Gusti nawake dhewe Yesus Kristus to. Lan kowe kuwi lak woe penggaweanku kanggo Gusti to. Najan wong liya ora gelem nganggep aku rasul. Nanging kanggo kowe aku iki ya rasul to. Awit kowe dhewe lan uripmu dadi wong percaya kuwi tandane nek aku iki rasul. Nek-nek wong dedes-dedes kepengin ngerti, wong sulanku pancen ngono kuwi. Mosok aku ora entuk nampa pangan lan umben sengkok nggonku nyambut gawe. Mosok awake dhewe ora entuk nggawa bojone nek awake dhewe lelungan. Kaya para rasul liyane lan sulur-sulure Gusti Yesus lan kok rasul Petrus. Apa namung Barnabas karo aku dhewe sing kudu golek pangan dhewe? Apa kowe tau krungu nek soldat kuwi mbayar gajiane dhewe? Apa eneng wong tandur sing ora mangan pametune kebone? Apa eneng wong ngingu wedhus sing ora ngombe merkine weduse? Sing tak omong iki ora namung lumrah miturut pikirane manungsa. Nanging kitab uga wis ngomong kebab kuwi. Nang kitab Nabi Moses ketulis ngene. Sapi sing ngiles aja dibingkem cangkeme. Apa nang kene iki Gusti Allah ngomong kebab sapi? Mesti ora to. Sing diomong nang tulisan iki ya awake dhewe iki. Pancen sing ditulis iki ngomongke bab awake dhewe. Awit wong sing ngebluk lan sing panen kudu bisa jagake bagiane saka panenane. Para sedulur, nek awake dhewe wis nyebar wiji kasukman ing kowe, apa ora lumrah nek awake dhewe ngunduh barang sing dibutuhke saben dinane? Nek liya-liyane nampa bagian kuwi saka kowe, apa bagiane awake dhewe kudune ora ngungkuli ento eliane? Nanging wujude awake dhewe ora nganggoke kelunggaran kuwi. Awake dhewe malah nyukupi butuhe dhewe. Supaya awake dhewe ora ngalang-alangi anggone awake dhewe ngelarke kabar kabungane Kristus. Kuwi mesti ngerti nek wong sing nyambut gawe nang gereja gedhe kuwi nampa pangane saka gereja gedhe. Semono uga wong sing masrahake korban nang altar ya nampa bagiane saka altar. Mulane Gusti uga ya wis gawe pernatan nek saben wong sing gelarke pituture Gusti kudu nampa pangane saka enggone gelarke pitutur mau. Nanging aku ora tau nganggokke kelunggaran iki blas lan aku nulis layang iki ya ora jalaran aku kepingin nampa apa-apa. Ora. Aku luwung mati wae tenimbang aku kelangan perkara siji sing keneng tak enggo pameran iki. Enggonku ngelarke pituture Gusti, kuwi ora tak gawe sombong apa pameran. Awit aku namung nuruti kekarepane Gusti. Lan kaya ngopo susahku nek aku ora ngelarke kabar kabungan iki. Semungune tak kerjani sangka karepku dhewe. Ya sak benere, nek aku ngarep-ngarep opa. Nanging penggawean iki ora sangka karepku dhewe. Awit kuwi kewajiban sing dipasrake marang aku karo Gusti Allah. Tibake upaku iki apa? Upaku ya iki. Aku bisa ngelarke pituture Gusti tanpa nampa upah, tegese tanpa njaluk bagianku. Aku pancen merdeka. Ora slave sapa-sapa. Nanging awakku tak dadekke slave saben wong, supaya wong pirang-pirang bisa ketarik atine marang Kristus. Nek aku nyambut gawe nang tengahe wong ju, tindak tandukku ya kaya wong ju, supaya bisa narik atine wong-wong kuwi marang Kristus. Aku ya manut wet-wete Nabi Moses kaya wong-wong kuwi. Lan kanggo wong sing duduk ju, aku ya kaya wong sing duduk ju. Kaya ora ngerti tata carane wong ju wae, supaya bisa narik wong-wong kuwi. Kuwi ora jalaran aku ora manut wete Gusti Allah. Wujute aku ya manut wete Gusti Yesus Kristus. Nang tengahe wong sing enom pengandele, aku ya kaya wong sing ije enom pengandele, supaya bisa narik wong-wong kuwi. Dadine, kanggo sapa wae, aku ya wis dadi tunggale wae. Supaya nganggo akal apa wae aku bisa narik siji loro ing keselamatan. Aku sagung nglakoni apa wae kanggo ngelarke kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Supaya aku bisa melu ngrasake wae. Kowe mesti wis padha ngerti nak neng balapan melayu kae okeh sing melu mlayu. Nanging sing menang namung siji. Mulane anggonmu mlayu kuwi kudune kaya wong sing kepengin menang lan dadi kampiun. Saben wong sing arep melu balapan kuwi mesti noto awake sing tenanan. Anggone nglakoni kuwi dikuat-kuatke tenan supaya bisa nampa tandha kamenangane ya kuwi makuto sing bakal rusak. Nanging awake dhewe nguat-kuatke nglakoni kuwi supaya bisa nampa makuto sing langgeng. Mulane nggonku mlayu ya ora ngawak wae. Ora kaya boxer sing ngantemi ngawur wae. Ora. Aku noto awakku sing tenanan supaya awakku bisa manut karepku. Nek ora ngono, mungkin ndak aku nyeluki liyane melu balapan nanging aku dhewe kalah.